Geçer güzelliğin, ne hayaldasın. Geçer güzelliğin, ne hayaldasın. Hatayım eder ezel ezeli, güz gelince bağlar döker gazeli. Sevdiceğim şahse nemden güzeli, geçer güzelliğin ne hayaldasın. Geçer güzelliğin.